Валасы па-ранейшаму падалі назад, паказваючы высокі чысты лоб, але былі даўжэйшыя. Ледзь прыкметна прабіваліся вусы, і хлопцаў рот здаваўся ад асмужанага ценю над ім яшчэ больш уладным. Апрануты ён быў у сурдуцік, у бэжавыя нанкавыя панталоны і запыленыя паўботікі, нагожай мускулістай шыі сцягваў каўнер белай кашулі шырокі чырвоны гальштук. Каліноўскі ўзняў галаву і доўгім непаразумелым позіркам, нібы не пазнаючы, абвёў цёмнага ад загару юнака. «Галеська! Кастусь!» «Панове!» — сказаў гарэлачным голасам станцыйны наглядчык. «Проша сядаць!» «Я еду зараз!» — яшчэ цішэй сказаў Кастусь. «Вой і дыліжанс!» «Пайшлі яны са сваім дыліжансам!» — выгукнуў Загорскім. Кастусь збянтэжана муляўся, і тады Алесь працягнуў яму рукі. «Кастусь! Воды, Кастусь! Алеська, братка! Алеська!» Яны кінуліся адзін да аднаго в абдымкі. Коннікі няспешным трухам выехалі з дрымотнай засені векавой пушчы і ўбачылі пад страшным стромым урвішчам Дняпро. Ён спакойна і рэдка зіхацеў дробнымі хвалямі, як сіняе срэбра. Яны ехалі адны, далёка наперадзе ўсіх астатніх. Логвін з падстаўнымі быў, відаць, ледзь не за вярсту. Ноч спалі у котчым баску, але дошчыцы сустрэлі трэцюю падставу і зноў пераселі ў сёдлы, хаця з Кастуся быў і не зусім добры яздок. Кастусь ехаў на снежным ургу, той быў спакайнейшы, алесь на тромбе, які нікога не хацеў ведаць, акрамя гаспадара. «Дзівосна якой прыгажосці коні!» — сказаў Каліноўскі. Алесь смехнуўся. «Ведаеш, я аднойчы яшчэ дзіцем сасніў дзівосны сон. Разумееш, была ноч і туман і коні. Белыя, дзівоснай прыгажосці. Я ляжаў ля згаслага вогнішча, а коні схілялі галовы і дыхалі цёпла. А паміж коней стаяла мокрая жарабятка. Снежнае ўсё, а хвост смешны, тоўсты, і туман збягае. А ўсюды іх белыя коні. Ты, Алесь, часам вершаў не пішаш?» «Спрабую», — чырванеючы адказаў Алесь. І тут пачуў нешта такое, чаго ніяк не чакаў ад Кастуся. «І я часам таксама», — натуральна і проста сказаў сябар. «І добрыя вершы? Дзе там?» Уздыхнуў Кастусь. «Каб пісаць добрыя, трэба ўвесь час працаваць, а я, мне здаецца, не ў гэтым цяпер наш лёс». Але здзівіўся, так пазмрачнеў раптам твар сябра. Нешта пакутлівае з'явілася ў яго вачах. Ён быў зусім не падобны на Яраша Раўбіча, ягоны сябра, але агульны выраз вачэй, вуснаў, сунутых броваў зрабіў іх на хвіліну вельмі падобнымі. «Цябе нешта прыгнятае?» — спытаў Загорскі. «Потым, Алесь». «Бачу», — сказаў Алесь. «Ты не хочаш, але я не хачу. Але гэта вышэй за мяне, і таму ты не хочаш пісаць вершы? Але ж лёс паэта — самы шчаслівы лёс. Хто гаспадар у сваім лёсе? Хто ведае, колькі яму дадзена жыцця і калі прыйдзе смерць? Коні ішлі ледзь не над самай стромай. Салодкі магутны вецер ляцеў за Дняпра, нёс з сабою пах стагоў, водар звялай лістоты, якой прыкрылі зверху, пах сырасці і балотных кветак са старыкоў. «За такую зямлю ўсё аддаць можна», — ціха сказаў Кастусь. «Всё!» І вярнуўся да ранейшай думкі, а наконт таго, што твой дзед так накінуўся на цябе за мой ліст, то тут я зрабіў як апошні ёлуп. Ён, відаць, всё разумее, што ўсё, а тое, тое, што раней душылі і хвасталі, а цяпер, цяпер патроху ціснуць, забярыў чалавека ў адзін дзень сваякоў, хлеб, волю, мову. Ён жа ўзбунтуецца, ён зброю возьме. А тут ціснуць патроху, па каліву, па слоўцу, па чалавеку, па песні. Непрыкметна адбіраюць. Так, Алесь матлянуў галавою, і ўсё ж пакуль тое цягне цяплейшым ветрам. Вясною, па севастопольскай вясною, калі ўжо так называць, пачакай. Дасца яна нам яшчэ ў знакі тая вясна. Яны заўсёды так спачатку. Адпусцяць нібыта, а потым грабуць ды скубуць. На, не брыкайся, адпусціш. Урга пакасіўся на ездака нервовым вокам. Новы цар, мне здаецца, дабрэйшы, сказаў Алесь. Паглядзім, сказаў Кастусь. Паглядзім, які ён будзе. Як прыпячэ. Яны сядзелі ў троху бібліятэцы за кавай. Дзед у сваім крэсле, юнакі падкурчыўшы ногі на канапе. Праз расчыненыя вокны лілося цёплае вячэрняе паветра і зянне месяца. Дзве свечкі ў кутым жалезным падсвечніку асвятлялі высока над сталом сухое аблічча старога вежы, яго ссутуленыя магутныя плечы, сплеценыя пальцы з маршчкаватых рук. Дзед з прыхаванай цікаўнасцю раз-пораз паглядаў на Кастуся. Хлопец і падабаўся, і не падабаўся старому. Ён той разумны, відаць, і шчыры, але... Кулю ім такая самаўпэўненасць, пачуццё гэткай сваёй рацыо. А Кастусь разглядаў сівую грыву валасоў, хвалю белых карункаў на пукатых яшчэ грудзях і думаў: так сама яшчэ выкапень, проста сей астальной стаі славнай Екатерининских орлов. Нібы законсервавалі яго тут, і на табе яшчэ разглядае. При сустрэчы дзед амаль нічого не сказаў яму, акрамя нязначных слоў прывітання. Потым хлопцы абедалі, і вось сядзелі, мацалі адзін аднаго вачыма. Дык ты, значыць, ёсць Кастусь. Кастусь, Сымонаў сын, Каліноўскі. Дваранін? Спытаў дзед. Цяпер зноў дваранін, сказаў Кастусь. Як гэта? Хіба можна быць сёння дваранінам, заўтра купцом, а паслязаўтра зноў у дваране пасунуць? Пры такім урадзе, як наш, усё можна, зрабіў Кастусь першы выпад. Сёння чалавек смецця, заўтра дваранін, паслязаўтра зноў смецця. Алесь усміхнуўся, заўважыўшы, як адно з крылатых бровоў вежы прыўзнялося ў мне прыкметным для старонняга здзіўленні. Дык як жа это выйшла? Можа, ты раскажаш мне? Магу? Вежа зручней прымасціўся ў крэсле і праз краёчак кубка кинул на юнака допытливым хитрым боком. В 17-м стагодзе мой продак, Амброзий Самойлов Калиновский, купил маёнтак у бельской земли. — И неблаго зрабіў, — сказал вежа. — Мы там не прабылі сотні год. Роўна праз 90 у 1769 прадзед прадаў маёнтак. Даўгі прыціснулі, моцныя суседзі памаглі. Як жа клікалі яго высакароднасць? Мацеем. А далей пачалі жыць так, што праўда, у шляхецтве нам не адмаўлялі. Пацвердзілі яго 33 гады назад на Беластоцкай губернскай зборні. А праз 10 год пасля паўстання пачалі нас усіх гнаць у аднадворцы. Тысячы людзей пайшлі ў падатковы стан. Бацька пабіваўся, як той лін аб лёд. Праз 4 гады пасля паўстання ён, а яму ішоў ужо 41 год, і пазнавата было пачынаць справу, але з голаду здыхаць таксама рана, пазычыў у фабрыканта застраленкі Ігнацыя Бонды грошай. Ды сам далажыў, ды і адкрыў у Мастаўлянах сваю справу. Пан Радавіцкі дазволіў, шкадаваў безземельных, да і гонар споспешаствавал промыслам в крае. Спачатку было на фабрыцы 4 варштаты. У год майго нараджэння, у 38-м, ужо 9, 17 рабочымі. А ў 40-м годзе, калі Бонда паступіўся сваёй доляй, стала ўжо 12 варштатаў і 20 рабочых. Вежа слухаў гэтую сумную гісторыю пакутнай бітвы за дабрабыт, кавалак хлеба і незалежнасць, без усмешкі. Вочы яго былі ласкавыя і сумныя.